ای خدایا ای خدا، ای خدایا ای خدا، ای خدایا ای خدایا، ای خدایا ای خدا، ای خدایا ای خدا، ای خدایا ای خدایا، ای خدایا. اگه یادت از همه پیر و جوان دل می رو باید، به هوای کوی تو هر لحظه دل پر می گشاید، هم امید قلبی هم پناه جانی، نور مطلق زمین و آسمانی، جلوه زیبایی های بیکرانی، تو شدی دنیای من، رویای من، ای جان جان. رود از چشمان من اشکم به یادتم چو باران، با تو در امانم ای امید جانم، بی تو بی پناه و بی نام و نشانم، بی تو در تاریکیم راهی ندارم. ای خدایا ای خدا، ای خدایا ای خدا، ای خدایا ای خدایا، ای خدایا ای خدا، ای خدایا ای خدا، ای خدایا ای خدایا، ای خدایا. تا نفس در سینه دارم اسم تو ورد زبانم، عطر دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانم، مهربانم نور بیکرانی، لطف جاودانی، من گناهکارم ولی تو مهربانی، نور قلب عاشقان نام و نشانی، بی تو ای آرام جان، ای مهربان، تنها ترینم، تا ابد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم، یاد تو روانم جز تو من ندانم، بی تو بی پناه و بی نام و نشانم، بی تو در تاریکیم راهی ندارم.